Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. Merch Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merch Special Draże. Merch Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merch Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merch Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merch pytaj w drogę w galeriach Superfarm i dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada, jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. SLD chce, by prokuratura zajęła się podróżą trzech posłów PiSu do Madrytu, dlatego śledczy już dostali wniosek w tej sprawie. Panowie robili to po to, wszystko przynajmniej na to wskazuje, aby zarobić parę tysięcy złotych. Z ustaleń śledztwa wynika, że Jarosław Ziętara zginął, bo wiedział o wielkim przemycie alkoholu, za którym stał Aleksander G. Tak pisze Gazeta Wyborcza. To może być przełom w chińsko-japońskich stosunkach podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Prezydent Chin spotkał się z premierem Japonii. Jest wniosek do prokuratury w sprawie słynnej już podróży trzech posłów PiSu do Madrytu. Złożył go Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo zdaniem polityków tej partii Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki wyłudzili pieniądze z Kancelarii Sejmu. Według rzecznika SLD Dariusza Jońskiego działania posłów były z góry zaplanowane. Panowie dwa tygodnie wcześniej razem z żonami zarezerwowali lot tanich linii lotniczych, a następnie złożyli pismo o zwrot pieniędzy za przejazd samochodem do Madrytu. To od samego początku wydawało nam się dziwne, bo w kampanii wyborczej liderzy partii nie wyjeżdżają na tydzień czasu, tym bardziej, że z Warszawy do Madrytu jest prawie 2800 kilometrów, dwie strony ponad 5,5 tysiąca kilometrów, więc to może zająć od 4 do 5 dni. Trzej posłowie Prawa i Sprawiedliwości wzięli z sejmowej kasy pieniądze na podróż samochodami, a polecieli do Hiszpanii tanimi liniami, jak słyszeliśmy. Sprawa rozliczenia stała się głośna, gdy żony polityków wszczęły na pokładzie samolotu awanturę. Posłowie zostali zawieszeni. Prezes Jarosław Kaczyński w sobotę mówił, że będzie zabiegał o ich usunięcie z partii. Dziś o ich przyszłości ma zdecydować zbierający się po południu Komitet Polityczny PiS. Marszałek Sejmu z kolei zwołał na środę Konwent Seniorów. Radosław Sikorski chce, jak napisał na Twitterze, podjąć stanowcze decyzje w sprawie audytu podróży zagranicznych posłów i zmiany systemu rozliczania pobranych przez nich zaliczek. Jarosław Ziętara zginął, ponieważ wiedział o wielkim przemycie alkoholu, za którym stał Aleksander G., tak pisze Gazeta Wyborcza. Były senator został aresztowany w ubiegłym tygodniu za podżeganie do zabójstwa poznańskiego dziennikarza. Według gazety z ustaleń śledztwa wynika, że Jarosława Ziętarę najpierw pobito, potem próbowano go przekupić, a gdy odmówił wzięcia łapówki, został zabity. Do skutecznego uciszenia Ziętara Aleksander G. miał namawiać w 1992 roku w poznańskiej siedzibie spółki Elektromis ochroniarzy tej firmy, którzy wcześniej pracowali w milicji i służbie bezpieczeństwa. Taką relację złożył w śledztwie świadek, który był uczestnikiem tego spotkania. Nie powiedział jednak, kto zabił dziennikarza, ani gdzie jest jego ciało. Mężczyzna, na którego zeznaniach opiera się oskarżenie, ma status świadka incognito. Jego zeznania mają potwierdzić inne źródła. Jarosław Ziętara zaginął w drodze do pracy 1 września 1992 roku. Aleksander G. nie przyznaje się do winy. Czy to przełom w stosunkach Pekinu i Tokio podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku? Prezydent Chin spotkał się z premierem Japonii. Oba kraje dzieli spór o archipelag wysp na Morzu Wschodniochińskim. Podczas szczytu APEC przywódcy 21 państw członkowskich mają rozmawiać głównie o zacieśnieniu współpracy gospodarczej i planie stworzenia rozciągającej się od Azji po wybrzeża Pacyfiku strefy wolnego handlu. Podczas spotkania z szefami największych światowych koncernów, które towarzyszyło rozpoczynającemu się szczytowi, prezydent Chin Xi Jinping zapewniał o stabilności chińskiej gospodarki. W nowych warunkach wzrost gospodarczy Chin stał się bardziej stabilny i napędzany przez bardziej zróżnicowane siły. Niektórzy martwią się, że chińska gospodarka będzie się osłabiać. Istnieje takie ryzyko, ale nie jest aż tak straszne. APEC zrzesza 21 państw, prócz Chin, USA i Rosji, m.in. Australię, Kanadę, Japonię oraz Chile i Meksyk. To także ważna platforma bilateralnych kontaktów państw Azji i Pacyfiku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rusza odliczanie do startu misji Polska Stratosfera. W najbliższą sobotę trzej skoczkowie spadochronowi i dwaj piloci podejmą pierwszą próbę pobicia łącznie trzech rekordów wysokościowych. Ich misja była planowana na dziś, ale na przeszkodzie stanęły warunki atmosferyczne. O misji i o marzeniach Polaków Ksenia Maćczak. To będzie próba pobicia w sumie trzech rekordów: Polski w wysokości lotu balonem na ogrzane powietrze, Europy w wysokości opuszczenia statku formacją trzyosobową oraz swobodnego spadania. Wszystko więc w rękach całej trójki, mówi uczestnik misji Tomasz Kozłowski. Chodzi o to, żebyśmy się trzymali. Dzięki temu będziemy mogli utworzyć tak zwaną formację spadochronową. Najważniejsze i najtrudniejsze będzie jednak dotarcie balonem na pułap 11, a może nawet 12 tysięcy metrów. Bo jak my wyskoczymy z kosza, to dla nas to się tak naprawdę zaczyna zabawa, którą my znamy. Natomiast problem będą mieli piloci, podsumowuje drugi skoczek Tomasz Witkowski. Oni będą musieli balonem, który jest wielki, niedociążony w tym momencie, bo się nas pozbędą, wylądować. Dlatego przygotowania nie ustają. Przebywanie w komorach, gdzie zmienia się powietrze i ciśnienie, to niemal codzienność. Do tego skoki w kolejnych warstwach kombinezonów, by marzenie sprzed 25 lat wreszcie się spełniło. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie trójki. Rozpogodzenia możliwe dziś tylko na południu kraju, poza tym mnóstwo chmur, a deszcz będzie padał na północy i w centrum od 10 stopni na Pomorzu Zachodnim do 14 na Mazowszu i 15 w okolicach Krakowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup odporny na kurz i wodę smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem oraz wbudowanym pulsometrem za 1949 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Teraz w Mediamarkt Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w Mediamarkt za jedyne 54,90. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 10. Do południa. Down. Kate Bush, cudownie. Na początek drugiej godziny naszego spotkania, 11 minut po godzinie 10 do południa. Mam dzisiaj problemy z koncentracją, za co przepraszam Państwa z góry i z dołu, ale myślę, że to tam goła, która za oknem. 3 błędy w jednej godzinie to za dużo. No ale teraz mam coś absolutnie rewelacyjnego. To jest nowa płyta grupy Pink Floyd, The Endless River. Wiem, czytałem. Niektórzy już tutaj piszą różne recenzje na świecie, że to taka sobie płyta. A mnie się podoba. Ja przeżyłem coś nieprawdopodobnego, słuchając tej płyty po raz pierwszy w piątek wieczorem. Potem w sobotę wieczorem, bo to jest taka właściwie wieczorna muzyka. Dla mnie jest to podróż sentymentalna, bo ta płyta nagrywana, nawet jeden momencik jest nagrany w Royal Albert Hall w 1968 roku, ale głównie jednak to jest 93-94 rok, czyli to jest muzyka, która powstała przy okazji nagrywania płyty The Division Bell i to jest ten album, który miał się nigdy nie ukazać, no ale ponieważ nie ma już wśród nas Richarda Wrighta, myślę, że to jest taki hołd złożony jemu. Część nagrań została skończona w ubiegłym roku i w tym. No i płyta właśnie ma swoją premierę. Widzę, że w niektórych krajach ukazała się 7 listopada. W Polsce ma premierę dzisiaj, w Stanach Zjednoczonych pewnie jutro, bo wtorki to są premiery płyt za Atlantykiem. Chwilami tu słyszę Wish You Were Here. Czasami mi się wydaje, że za chwileczkę pojawi się Shine On You Crazy Diamond. No ale to nic dziwnego. To w końcu jest muzyka grupy Pink Floyd. Jeden z moich młodszych kolegów zapytał mnie dzisiaj rano, czy ta płyta mi się podoba. Ja powiedziałem, że tak. On powiedział, aha, to znaczy, że to jest płyta dla starszych. Więc teraz poproszę starszych słuchaczy, jeśli mają ochotę, 71335. Nowa płyta grupy Pink Floyd, premiera w sklepach od dziś w Polsce, The Endless River. A posłuchamy sobie utworu takiego. Pink Floyd, It's What We Do, to co robimy. Ja bym dodał, to co robicie najlepiej. Nowa płyta The Endless River, dzisiaj dla pani Izy do Prudnika i dla pana Mariusza do Wieliczki. Miłego słuchania. No właśnie, tak utwory przechodzą jeden w drugi, dlatego tam tak się skończyło. Na czarnej płycie by się to nie zdarzyło, a na czarnych płytach też się pojawiło to wydawnictwo i zdecydowanie jestem jednak za tym, że to jest muzyka na późne popołudnie albo jesień po godzinie 17. Pink Floyd, a po południu mamy płytę tygodnia. Wojciech Mann prezentuje Nieprzeboje, krok pierwszy. To jest podwójny dysk, znaczy dwa dyski w jednym pudełeczku i Wojtek tutaj przytacza między innymi definicję nieprzeboju, ale troszeczkę będę się tutaj czepiał, bo właściwie wybrał, oczywiście poza nieprzebojami, jest ich 2 razy 16, wśród tych nieprzebojów są zdecydowanie wielkie przeboje, bo na przykład taki Jim Croce, Bad Bad, Leroy Brown, to był numer jeden na amerykańskiej liście Billboardu, ale to już było tak dawno temu, że możemy to uznać również za nieprzebój. Croce, Bad Bad Leroy Brown. Takich przebojów na płycie Nieprzeboje znajdą państwo jeszcze kilka, ale ogólnie polecamy płytę i to jest nasza płyta tygodnia po południu. Proszę o nią powalczyć w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Wojciech Mann wybiera Nieprzeboje. 24 minuty po godzinie 10. Obiecałem państwu zaproszenie na koncert. To jest koncert w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Krzysztof Kobyliński, kompozytor, pianista działający na styku muzyki jazzowej, elektronicznej, ilustracyjnej oraz szeroko pojętych form etnofolkowych. To będzie 16 dzień listopada, godzina 25. Mamy dla państwa zaproszenia. Jeśli mają państwo ochotę, proszę dzwonić do Sylwii. 2 2 7 3. A teraz Krzysztof i jego zespół. Bardzo proszę. Thank you. Właśnie, liczymy na takie oklaski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Krzysztof Kobyliński i jego zespół. To najbliższa niedziela, 16 listopada, godzina 25, wejściówki u Sylwii, 2 2 7 3, proszę dzwonić już teraz. Mrs. Robinson, Paul Simon i Art Garfunkel. Autopromocja. Weluszka. Najpiękniejsza twarz lat 60. Uwieczniona na zdjęciach największych fotografów i w słynnym filmie Powiększenie. U szczytu kariery zostawia sławę i staje się Velą Lendorf, artystką, używającą swojej twarzy i posągowego ciała, by tworzyć i zaprzeczać wszystkiemu, co myślimy o pięknie. So there I started to change and then do my own thing in the passion. Zapraszam na spotkanie z Weluszką. Dziś o 19:05. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Smartfon LG L65, dwurdzeniowy procesor za 449. Laptop 15 cali, Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. W Media Expert. Ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut, godzina 11. We'll be right back. który dzisiaj? 10 dzień listopada. 10 listopada 1979 roku. Płyta Task, 12 album zespołu Fleetwood Mac był na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Takie wspomnienie. Za 23.11. Robert Kasprzycki, zestaw do głosowania na listę polecam Polskie Radio PL / Trójka. Nowa płyta Piotra Bukartyka jeszcze w tym miesiącu. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że płachtę się spać, no to mów, co takiego stanęło się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak jestem sam i

Sztur. Tak. Pamiętam, jak mi zapowiadał pan tę historię. Udało się? Zrealizować się udało. Takie różne cele sobie człowiek stawia. Napisania, może najtrudniejsza rzecz. No właśnie, najpierw scenariusz autorski. Tak, to z tym długo się borykałem. Potem szukania pieniędzy. W kinie autorskim to musisz sam zabiegać o to głównie. Pan z takim dorobkiem, to wydawałoby się, że nie powinien mieć z tym problemu. Nie, to tak nie jest, bo to tak jak w Hollywood się mówi, wart jesteś tyle, ile twój ostatni projekt. No ale to się powiodło w końcu i potem no realizacja. To na pewno najtrudniejszy mój film. Sprawa była trudna, bo historia bohatera jest tutaj rozpisana na 60 na wiele lat. Tak. 60. Zaczyna się w 54, kończy się w 14. No więc historyczne kino. Historia długa. Długa historia, mnóstwo etapów. No i jak się dopiero potem zorientowałem, strasznie wielka obsada. 106 aktorów u mnie zagrało. Jaka była pana potrzeba autorska? Potrzeba scenarzysty, reżysera w tej opowieści? Na ile odnosił się pan w niej do własnych doświadczeń? Na ile doświadczeń pokolenia? To było kolejne szukanie jakiegoś osobistego tematu w sobie, które zawsze są inspiracją do filmów, które robię i do wszystkich poprzednich. I tym razem taka inspiracja przyszła troszkę tak z zewnątrz, nie ze mnie, tylko wokół mnie, co się działo, że pomyślałem sobie, że moje pokolenie na tle pokolenia Europy, nie licząc tragicznych doświadczeń pokolenia Chorwatów i Serbów z wojny, to miało jeden z ciekawszych życiorysów w Europie. No proszę sobie wyobrazić, no zacząć w ogóle aktywność dziecka jakąś społeczną pod pomnikiem, pod popiersiem Stalina, a kończyć w ćwierćwieczu wolnej Polski i demokracji. To jest no przeskok niesamowity, a po drodze ile raf, ile różnych niebezpieczeństw czyhało, jakie przeżywaliśmy i wzniosłe, i groźne chwile. Jak sobie to wymyśliłem, no to warto o tym powiedzieć, no że jednak przeszliśmy ten okres jakoś szczęśliwie. Oddaję pan obywatela. Co by powiedział przy tej okazji pan słuchaczom Trójki? No chciałbym ich bardzo zaprosić na ten film, żeby go oglądnęli i spróbowali uwolnić się z pewnych dręczących bohatera, a może nie tylko jego, a może nas wszystkich, problemów, przywar, niedociągnięć, kompleksów. Myślę, że jest to film, który może wzbudzić refleksję na takie właśnie tematy. Dziękuję serdecznie za spotkanie. W Trójce dziękuję. Był z nami Jerzy Sztur, autor filmu. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję panu za rozmowę. Autor filmu Obywatel. Dziękuję. Z panem Jerzym rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. 11 minut do 11. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, ale brawo, wolę oceanu, błękit jak z Galapagos. Plaża, słońce, skala konkret, dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, się nie bują, hałas po 10. Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena tu. Enigmatik, oderwani od pracy. Więcej atrakcji od Las Vegas, kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami. Podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik. Sami swoje między nimi chmury, kluby, próby granik. Nie ma szampana na kaskad. Za to żarpie z nas jakby tu był Madagaskar. Dla mnie tu blitz mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko fili, dawaj Majka. Cała prawda, sala nas jak PH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma, nie daje mi żyć, życie daje mi astma. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is like a mess. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money or desire. Poza tym, jako meda serce mam astygmatik. Oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam jazdy grafik. To droga na miejsce, stan mapy, trafik. Życie w korkach, godziny, minuty. Nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na wespy zielone do przylądka. Mi pasuje jak oreo do lorka. Wody otchła, nieba żar zabiera nas do siebie. Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini. Twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstać. Nikat, ziemię wrzątek przenika. Czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jako kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like imprezie mających styl. Ilusji ci boi kręcących się koło do płyt. Prosty fakt, to czysty, prawdziwy hip-hop. Rzuć na beat, beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Chodź i sprawdź dla bliskich uderzenie w karki Liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. STR, a tytuł piosenki Rise of the Sun. Sam widziałem w telewizorze, pokazywali, że będzie słoneczko około południa w Warszawie i 13 stopni. Na stary czas to już jest południe. Słoneczka nie widać. Chyba, że ja tutaj jestem w studiu, w którym nie ma okien i może tutaj zmyślam coś. Ale i tak mamy lepiej niż w Ameryce, bo tam słyszałem, że temperatura w ciągu jednego dnia spadła o 25 stopni. Z plus 10 do minus 15, jakoś tak, nie, aż strach się bać. Za to słuchaczka z Amsterdamu donosi, że piękna pogoda, może pójdziemy nad morze. My nad morze nie pójdziemy. Za 6 minut, godzina 11. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam te wszystkie głosowania, o których mówiłem, a także program muzyczny naszego dzisiejszego spotkania. Average White Band. Oj, dawno tego nie słuchałem. We'll be right back.